stresați. Și începem cu ea imediat după știrile Europa FM. 0728 111222. Da, Moise. Știi ce a zis Dragnea ieri când a văzut modificările codului penal? Ioana, bună dimineața, bine revenit. Bună dimineața. Cum avem, ce vreme avem azi, că Moise e foarte agitat. Va continua să se încălzească. Se încălzește, nu? Hai, poate mai moleșește un pic așa. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 28 de grade, în special la munte și în regiunile sudice, pe arii restrânse vor fi avereste și descărcări electrice. În capitală, ceva nori vor fi în prima parte a zilei, când trecător vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperatura maximă va fi astăzi de 27 de grade în București. Încep știrile Europa FM. Comisia Iordache și-a încheiat misiunea. Abuzul în serviciu a fost redefinit. Modificarea din codul penal scade numărul celor care pot fi acuzați de această infracțiune. A trebuit să definim, dar nu a fost o miză pentru noi, abuzul în serviciu. Abuzul în serviciu este un articol ca oricare altul. În replică, PNL și USR amenință că se vor adresa Curții Constituționale. Proiectul ajunge astăzi în plenul Senatului, prima cameră sesizată. Liviu Dragnea a fost condamnat de către o instanță. După 10 zile, partidul său a modificat exact articolul din codul penal referitor la abuzul în serviciu. 300 de localități din 35 de județe afectate de inundații este bilanțul ploilor abundente din ultimele zile. Premierul Viorica Dăncil, aflat în vizită în județul Brașov, unde un pod s-a prăbușit din cauza unei viituri, a fost huiduită de oamenii adunați la prefectură. Pe măsură ce primim evaluări, prin ședințele de guvern să rezolvăm din problemele existente. Și Consiliul Concurenței investighează un cartel pe piața imunoglobulinei. Mai multe companii europene sunt suspectate că s-au înțeles între ele să întrerupă livrările spre România. Ce suspectăm noi este că pentru a pune presiune asupra guvernului, care să le ofere condiții mai favorabile, deci prețuri mai bune, s-au coordonat. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează! Comisia parlamentară condusă de socialdemocratul Florin Iordache a rescris definiția abuzului în serviciu și a restrâns în codul penal numărul celor care pot fi acuzați de această infracțiune. Un funcționar public va putea fi tras la răspundere doar dacă prin abuz în serviciu obține foloase necuvenite pentru sine sau rude de până la gradul al doilea. Prejudiciul trebuie să fie mai mare decât salariul minim brut pe economie, adică 1900 de lei, după cum a propus ministrul Justiției. În viitor, neglijența în serviciu nu va mai fi infracțiune. Mituitorul va scăpa de punerea sub acuzare dacă denunță fapta nu mai târziu de un an de la data săvârșirii acesteia. Nu în ultimul rând, definiția grupului infracțional organizat elimină persoanele care au interese comune ocazionale pentru comiterea imediată de infracțiuni. PNL și USR amenință că se vor adresa Curții Constituționale. Formațiunile din opoziție au acuzat coaliția PSD-ALDE că modifică legislația penală cu dedicație. Liderul social-democrat Liviu Dragnea a fost condamnat recent pentru abuz în serviciu la 3 ani și jumătate de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. Codul penal în varianta adoptată de parlamentarii Comisiei Speciale de Modificare a Legilor Justiției pune accentul pe respectarea legii și pe diminuarea abuzurilor, susține șeful comisiei. Întrebat dacă parlamentarii majorității și-au propus să închidă mai multe dosare, așa cum susține DNA, Florin Iordache a negat. El afirmă că modificările aduse articolului din codul penal referitor la abuzul în serviciu țin cont de deciziile Curții Constituționale. A trebuit să definim, dar nu a fost o miză pentru noi, abuzul în serviciu. Abuzul în serviciu este un articol ca oricare altul în codul penal, dar au fost o serie de alte abuzuri, cele care au vizat confiscarea extinsă, cele care au vizat prescripția, cele care au vizat regimul circulației și așa mai departe, astfel încât, repet, așa cum am modificat codul penal, să răspundă cerințelor de astăzi ale noastre. Aveți un studiu de impact? Câte dintre acuzațiile pe abuz în serviciu au fost abuzuri? Că ați spus că nu am un studiu, mie nu trebuie un studiu de impact. Dacă o singură persoană a fost cercetată abuziv și după ani de zile acea persoană s-a constatat că a fost nevinovată, mie mi-ajunge. În acest moment ați văzut, sunt peste 70 și ceva de persoane care au fost condamnate pe acest abuz în serviciu. Comisia Specială pentru Legile Justiției a dat raport de admitere modificărilor aduse codului penal cu 15 voturi pentru și 7 împotrivă. Proiectul va fi introdus astăzi pe ordinea de zi a plenului Senatului în calitate de primă cameră sesizată. Președintele USR Dan Barna a comentat și el modificările aduse codului penal. Liviu Dragnea a fost condamnat de către o instanță. După 10 zile, partidul său a modificat exact articolul din codul penal referitor la abuzul în serviciu, astfel încât Liviu Dragnea nu mai are nicio problemă penală în acest moment. Practic și mai explicit, Liviu Dragnea a furat banii copiilor pentru partid, iar partidul său, PSD, a spus foarte clar că acest lucru nu este o infracțiune, ci este un lucru normal și firesc, dezincriminându-l. Din acest moment, România s-a îndepărtat complet de ideea de stat de drept și singura perspectivă pe care o mai avem va fi aceea să ajungem să punem într-adevăr în Constituție ca penalii, ca persoanele condamnate penal definitiv să nu mai poată să facă legi, pentru că iată ceea ce ni s-a întâmplat. Aceste persoane și-au șters pedeapsa prin decizia Comisiei Juridice. S-a dat liber la marea prăduială din banii publici ai românilor. În timpul dezbaterilor, excluderea terților dintre beneficiarii abuzului în serviciu a dat naștere unui dialog neplăcut între autorul modificării abuzului, deputatul PSD Eugen Nicolicea, și fostul ministru al Justiției Cătălin Predoiu. De ce ați scos categoria terților din text? V-am explicat. Eu am fost la plen, acum am văzut, îmi cer scuze dacă n-am prins explicații. Întrebați colegii. No, elegant ar fi să spuneți dacă se poate. Dacă... Dar n-aveți timp de eleganță. Am explicat odată înainte de a pleca, dumneavoastră la plen probabil că erați la budă, am explicat acum, erați plecat, păi ce facem aici? Și apoi de ce trebuie să vă explic dacă tot nu înțelegeți? La nivelul la care ați indicat dumneavoastră puteți rămâne, nu mă deranjează, nu pierde țara nimic. Dar eu cred că atunci când scoateți terții din categoria acestui subiect de infracțiune, dați o primă de încredere celor care vor să fure acest buget. Iar senatorul PNL Iulia Scânteia a susținut că în urma modificării abuzului în serviciu, sute de dosare se vor închide, în plus funcționarii vor alege să facă abuz pentru terți, adică pentru mătuși sau verișori, fără să fie pedepsiți. Majoritatea dosarelor care sunt instrumentate pe articolul 297 în prezent în România au ca beneficiari ai foloaselor terții. Prin urmare, primul efect al amendării acestui articol va fi încetarea dosarelor penale cu privire la aceste categorii de fapte care au generat foloase pentru terți. Vă rog să identificați dumneavoastră ce terți beneficiari de foloase în urma săvârșirii unor fapte de abuz în serviciu ar intra aici, inclusiv cei, de exemplu, de pe la angajați pe la direcții de protecții sociale locale. Un al doilea argument în susținerea afirmației că dezincriminați această infracțiune este aceea că ați modificat limitele de pedepse. Comisia Iordache a modificat așadar și articolele din codul penal care se referă la ultrașii, dar ademită, aleșii puterii au decis că mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca poliția sau parchetul să fi fost sesizate, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii acesteia. O altă prevedere importantă, pedepsirea cu închisoarea funcționarului public care se referă la o persoană încă judecată ca și cum ar fi vinovată. Amendamentul a fost depus de deputatul UDMR Mardon Arpad și a fost contestat de opoziție. Adică dumneavoastră vreți să spuneți că judecătorii sunt influențați de afirmațiile unei persoane care face afirmații publice, fie el că este reprezentant al presei, fie că este un reprezentant al clasei politice? Poate fi printr-o presiune publică, așa cum unii mai obișnuiesc, inclusiv de meeting-uri, de mii de oameni adunați. Se practică peste tot în lume, e adevărat, nu numai la noi, dar poate fi o presiune asupra instanței. Da. Deci, de mâine, dacă în Piața Victoriei se vor striga anumite lozinci prin care cineva e prezentat, toți oamenii de acolo vor putea fi urmăriți penal, pentru că ei influențează și duc la compromiterea intereselor justiției. În urma acestor modificări, Direcția Națională Anticorupție reacționează. Instanța ar putea achita toate dosarele trimise anul trecut în judecată pentru abuz în serviciu dacă Parlamentul aprobă redefinirea acestei infracțiuni. O altă consecință, procurorii vor fi obligați să închidă numeroase dosare aflate în lucru. Cu detalii, Ana Stoian. Anul trecut, Direcția Națională Anticorupție a dispus trimiterea în judecată a unor inculpați pentru săvârșirea a 215 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice. DNA spune că nu a fost identificat niciun dosar în care autorul să fi urmărit obținerea unui folos personal, așa că redefinirea abuzului în serviciu în sensul propus de ministrul Justiției ar putea avea ca efect achitarea în toate aceste dosare, inclusiv acolo unde s-au dispus deja condamnări definitive. Totodată vor fi clasate dosarele care au ca obiectiv infracțiuni de abuz în serviciu și care, în prezent, se află pe rolul instanțelor. Astfel, arată DNA într-un comunicat de presă, indiferent de gravitatea încălcării legii sau de cuantumul prejudiciului, funcționarii publici nu vor mai răspunde penal pentru faptele lor. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Bilanțul actualizat al recentelor inundații indică aproape 300 de localități afectate din 35 de județe. Aseară nu se putea circula pe 5 sectoare de drumuri naționale. Traficul rutier era închis sau perturbat pe tronsoane din 20 de drumuri județene. Premierul Viorica Dăncilă a promis ajutor pentru zonele calamitate pe care le-a vizitat ieri alături de ministrii de interne, agricultură și transporturi. Ministrul transporturilor, Lucian Șova, afirmă că trebuie găsită soluții pentru a reface legătura de transport între localitățile izolate după ruperea podului de cale ferată peste râul Lung, în localitatea brașoveană Budila. Podul s-a prăbușit sâmbătă din cauza unei viituri, fiind afectată linia Brașov în torsura Buzăului. La prefectura Brașov, premierul Viorica Dăncilă și ministrul transporturilor au fost întâmpinați cu proteste. Pe măsură ce primim evaluări, prin ședințele de guvern să rezolvăm din problemele existente. Bine că sunt și probleme care necesită fonduri foarte mari. Așa cum am spus, ne solicităm fondul Solidaritatea. Sperăm că în 3 luni de zile o să primim de acolo fondurile necesare, astfel încât să rezolvăm o mare parte din problemele existente. Dosarul era gata din mai. Ce ați făcut din mai până acum? Dosarul pe ce? Pe podul de la Ficaia. Ține de inundații? Da. De la inundațiile celelalte? Da. Inundațiile din martie? Pe domnul ministru, o să vă răspunde ministrul transporturilor, vă răspunde de astăzi. Situația provocată de inundații va fi analizată în ședința de guvern de joi. Executivul de la București are termen 3 luni să solicite sprijin de la partenerii europeni din Fondul Comunitar de Solidaritate. Consiliul Concurenței investigează un cartel pe piața imunoglobulinei. Mai multe companii europene sunt suspectate că s-au înțeles între ele să întrerupă livrările spre România pentru a forța autoritățile să elimine taxa Clobec, care le limitează profiturile. Pentru că unele firme nu au sediu în România, Consiliul Concurenței a cerut ajutorul instituțiilor similare din Belgia și Italia pentru a face inspecții în același timp, explică președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Ce suspectăm noi este că pentru a pune presiune asupra guvernului care să le ofere condiții mai favorabile, deci prețuri mai bune, s-au coordonat să nu mai livreze produse în România, creând în felul ăsta o criză în furnizarea de imunoglobuline și punând deci, prin acest mecanism presiune publică asupra guvernului să le îmbunătățească termeni contractuali. Rezultatele investigației am putea să le aflăm abia anul viitor, iar dacă vor fi găsiți vinovați, distribuitorii și producătorii de imunoglobulină riscă amenzi în valoare de 10% din profit. Lipsa acestor tratamente de pe piața din România a început să se simtă în martie, dar probleme au fost încă de la începutul anului. Alexandra Stănescu ne reamintește. În ianuarie, Ministerul Sănătății a suspendat timp de 2 ani taxa Clobec pentru cei care au autorizații să aducă pe piață medicamente derivate din sânge uman sau plasma umană, tocmai pentru a se asigura că nu vor dispărea de pe piață din România aceste tratamente, adică imunoglobulina. Însă efectul a fost exact invers. Producătorii au preferat să nu mai aducă imunoglobulina în România pentru că tratamentele sunt prea ieftine, iar profitul companiilor prea mic. În martie s-a declanșat scandalul privind lipsa imunoglobulinei de pe piața din țara noastră, tratament necesar pentru sute de pacienți. Ministerul Sănătății a cerut apoi ajutor de la alte state membre ale Uniunii prin mecanismul de protecție civilă și a cumpărat 10.000 de doze de la 3 state care s-au oferit să le vândă. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în România sunt necesare lunar 5.000 de doze de imunoglobulină, iar prețul unei doze este de aproximativ 100 de euro. În 2017, o femeie internată la Spitalul de Urgență din Alba Iulia a murit din cauza lipsei de imunoglobulină. Tratamentul este o substanță fabricată din plasma din sânge uman, cu rol esențial în sistemul imunitar al corpului. Imunoglobulina este inclusă pe lista Organizației Mondiale a Sănătății privind medicamentele esențiale. Știrile Europa FM la final. Vremea va continua să se încălzească și astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 22 și 28 de grade, în special la munte și în regiunile sudice pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. În capitală ceva nori vor fi în prima parte a zilei, când trecător vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Temperatura maximă va fi astăzi de 27 de grade în București. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Belgia și Japonia au oferit un nou meci memorabil la Cupa Mondială. Niponii au fost la un pas de surpriză, au condus cu 2-0 după 0-0 la pauză, dar au cedat în cele din urmă cu 2-3. Haraguchi și Inui au marcat în interval de 5 minute în debutul reprizei secunde a optimii de finală, considerată a fi cea mai dezechilibrată. Belgienii au sporit presiunea, Vertonghen a marcat un gol norocos în minutul 69, Fellaini a egalat 6 minute mai târziu, iar Chadli a evitat prelungirile în minutul 94, culmea după un contraatac. De menționat că ultimii doi marcatori au fost introduși la 0-2 de selecționerul spaniol Roberto Martinez. Belgia va înfrunta în continuare Brazilia, care a trecut cu 2-0 de Mexic. Neymar a fost omul meciului, a marcat în minutul 51 și a pasat decisiv pentru Firmino spre finalul partidei. Portarul Ochoa a limitat proporțiile scorului cu câteva parade spectaculoase, iar coechipierii săi nu și-au creat nicio ocazie cu adevărat importantă de a marca. Astăzi se va stabili și ultimul sfert de finală al Cupei Mondiale. De la ora 17, Elveția va întâlni Suedia, iar de la 21 va fi Anglia-Columbia, câștigătoarele urmând să fie adversare. Mihaela Buzărnescu s-a calificat alături de Sorana Cârstea și Alexandra Dulgheru în turul al doilea al turneului de la Wimbledon. Ea a învins-o aseară pe Arina Sabalenka din Belarus, finalistă în weekend la Eastbourne, care a câștigat la tiebreak primul set. Buzărnescu a revenit și s-a impus cu 6-1-6-4, iar în continuare va juca împotriva britanicei de 19 ani Katie Swan, numărul 204 WTA, care a eliminat-o surprinzător pe Irina Begu, dublu 6-2. Debutantă la de Grand Slam, Elena Gabriela Ruse, în vârstă de 20 de ani, a fost învinsă de experimentata Agnieszka Radwanska după ce a ratat 6 mingi de meci și a comis 11 duble greșeli la serviciu, scor 6-3, 4-6, 7-5. Tot ieri, Sorana Cârstea a trecut în două seturi de Magdalena Ribarikova, cap de serie numărul 19, iar Alexandra Dulgheru a învins-o pe Cristina Plișcova 6-4, 1-6, 6-2. Dar marea surpriză la Wimbledon a oferit-o Roger Federer. Așa. Care a surprins pe toată lumea apărând într-un nou brand, într-un echipament nou al brandului japonez Uniqlo, după ce a fost ani de zile o emblemă a monstrului american Nike. Roger Federer se pare că a rupt contractul și a semnat unul nou cu Uniqlo. Presa vorbește despre un contract de 300 de milioane de dolari pe următorii 10 ani. Îl bănesc și pe adică Moise și la vrea. Pensie o să fie... Îl bănesc și pe Moise că vrea să schimbe echipamentul. Da, chiar, ce, clar. Eu trec la Adibas. Bine că n-a trecut, că mă îngrijorasem când a început. Am zis că și Federer mi-a luat fața și nu o să mai semneze Adibas cu mine. Adibas din China. Iar ca să vedeți până unde s-a ajuns cu fake news. Așa. TV, postul public spaniol de televiziune, a anunțat azi noapte că Real Madrid a făcut o ofertă de 310 milioane pentru Neymar. Știre dezmințită imediat pe site de clubul campion al Europei, care s-a declarat uluit că postul public poate să lanseze o asemenea informație fără a o verifica. Neymar n-a dormit toată noaptea, a zis, mă, banii ăștia... Nu știu dacă este vorba bine, de fake news. Bine, nu este fum fără foc, pentru că se vorbește de luni bune despre un posibil transfer al lui Neymar la Real Madrid. S-a urmărit influențarea negocierilor? Posibil să da. Dacă da, atunci e fake news. Dacă nu, e o știre greșită, neverificată sau o intoxicare. Deci să fim atenți la termeni, că așa e în tenis, da? Să fim atenți. Gata. El e tata la fake news, să le descopere. Melodia pe care întotdeauna dansezi, asta căutăm astăzi, Moise. Și am găsit câteva variante. Ozon, dragostea din tei. Dansezi pe melodia de la telejurnalul comunist, ne spune Marius din Timișoara. Hai că nu ești departe, mai e un pic. Snap the power, ne spune Florin. Melodiile pe care dansez tot timpul sunt un trandafir, crește la firida mea. Poate m-a ajuns tu, Luca, știi tu piesa asta? Cum să nu știi? Și Perfect de la Ed Sheeran, asta e preferata lui Moise. E imposibil să nu dansez pe asemenea melodii. Însă, trandafirul e machidonescă, iartă-mă că m-ai întrebat. Însă melodia la care ne oprim astăzi e o propunere a Deliei din Craiova. Neața, oameni dragi, Flashdance, What a Feeling, e superbă, cu drag pentru voi. Și da, așa este, What a Feeling e de pe coloana sonoră a filmului Flashdance din 83, compoziție Giorgio Moroder, ca să vorbim și de un cantautor celebru. Irene Cara, cu ea debutăm în această dimineață în deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața! Your fear seems to hide deep inside your mind, all alone.